เรื่องอันเนื่องมาจากบุญกฐินสามัคคีโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ท่านธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาในวันนี้อาตมาภาพขอถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาอนุโมทนาสาธุการอันเนื่องมาด้วยกฐินมหาสามัคคีแห่งนิเพธพรารามของวันที่17ตุลาคมตอนกลางคืนและก็ทอดวันที่18ตุลาคมทั้งนี้และทั้งนั้นคือถ้าหากไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นหนี้เป็นสินค้างคาอยู่ในจิตในใจบังเอิญเหลือเกินว่าวันนั้นที่ท่านทั้งหลายพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งสารทิศหลั่งไหลกันไปทอดกฐินมหาสามัคคีชนิดที่ทำบุญครบวงจรทานศีลภาวนาพอไปถึงก็ไปสมาทานอุโบสถทศีลกันสงบสงเงี่ยมกันทั้งคืนเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมอบรมจิตเช้าถวายผ้ากฐินอาตมาก็นึกไม่ถึงว่าพี่น้องทั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลจะไปกันถึงมากมายกายกองขนาดนั้นพูดได้ว่าทุกอำเภอของจังหวัดสกลนครเกือบจะทุกอำเภอของจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีโซนนี้เห็นกันหมดเกือบทุกหน้าทุกตาศาลาที่ชื่อว่ากว้างที่ทำไม่เสร็จนั้นล้นเหลือออกไปข้างนอกโดยเฉพาะพี่น้องชาวเมืองอุบลราชธานี4คันรถบัสแล้วก็ยังมีรถตู้รถแวนรถปิกอัพไปเต็มพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวสุรินทร์ก็ไปกันรถบัสเต็มไปหมดนอนกลางดินกินใต้ต้นไม้โต้ลมหนาวกันหาหมอนหาผ้าห่มแจกจ่ายยายปันกันไม่ครบกันไปเลยอาตมาเองมีความรู้สึกเป็นห่วงญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่หลั่งไหลกันไปในวันนั้นจนตัวเองได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันไม่ได้แสดงธรรมอนุโมทนาอานิสงส์แห่งกฐินในวันนั้นพอวันนี้ฟื้นขึ้นมาพอจะพูดจะจาได้แต่ก็ยังสลึมสลือยังงกเงินเดินตกต่ำตกสูงเหมือนกับถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่าแฮงโอเวอร์คือพวกที่เมาเหล้าค้างคืนเช้ามามันก็ยังสลึมสลือแต่นี่มันไม่ใช่แฮงโอเวอร์เพราะดิ้งแต่มันแฮงฟีเวอร์หมายความว่าไข้ยังค้างยังเหลืออยู่มันบังเอิญเหลือเกินวันนั้นอาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงไปเฉยๆเหมือนตะเกียงมันหมดน้ำมันซึ่งสัญญาณอันตรายสัญญาณแห่งความตายประเภทนี้อาตมาได้พบได้เห็นมันมาครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วจึงมีความรู้สึกไม่สบายใจเป็นหนี้เป็นสินท่านทั้งหลายไม่ได้แสดงธรรมให้พี่น้องฟังพี่น้องชาวอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีไปทีหลังคุณโยมรัศมีสังเงียมสร้างศาลาริมทางปากทางเข้านิเพธพรารามหลังสวยงามถวายพร้อมกับการถวายกฐินคำเดียวอาตมาก็ไม่ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังเลยทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารความเป็นอนัตตาย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราบังคับมันอย่างไรก็ไม่ได้ ีที่แล้วอาตมาก็เคยพบสัญญาณอันตรายชนิดนี้ที่เขาบอกว่าโรคใหม่เกิดขึ้นในเมืองไทยโรครูปหรือโรคอะไรที่พุ่มพวงดวงจันทร์ได้ตายไปกระทันหันยิ่งกว่าโรคเอดอาตมาดูแล้วมันจะไปอยู่ในลักษณะนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงตลอดเวลามีความรู้สึกว่าเราได้ทำคุณงามความดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อโลกต่อสังคมตายไปคงไม่มียมพบาลตนใดกล้าที่จะจับคนอย่างเราโยนลงไปในนรกจิตใจมันพร้อมที่จะตายทุกเมื่อเรียกว่าเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเตรียมตัวไว้แล้วก่อนตายเหมือนเตรียมกายก่อนจะแต่งเตรียมน้ำก่อนที่จะแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะไปเตรียมใจก่อนที่จะสู้เป็นอยู่อย่างเป็นผู้มีชัยชนะแม้จะตายเราก็จะตายอย่างสง่าผ่าเผยอย่างมีศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีของมนุษยชาติคิดอย่างนั้นอยู่เสมอเมื่อปีที่แล้วไปแสดงธรรมที่บึงพรานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดต่อจากพรานชัยมาแสดงธรรมที่วัดสะทองแสดงธรรมที่อำเภอจังหารบ้านงิ้วซึ่งเป็นบ้านของท่านอาจารย์สมชายที่เขาสุกริมหลังจากนั้นตั้งตีดวนกลางคืนกลับมาที่บ้านเรามาถึงสกลนครถึงนิเพอ้าวพี่น้องประชาชนมาจำศีลกันเต็มก็ต้องแสดงธรรมอีกกันหนึ่งอาตมานั้นมีความเป็นห่วงญาติโยมอยากจะให้ได้รับประโยชน์เข้าใจถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องดีงามพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองการดำรงอยู่ดำเนินไปตามวิถีชีวิตให้มันดีมันงามมันราบมันรื่นเหมาะสมกลมกลืนสงบเยือกเย็นอยู่กับศีลกับธรรมมันอดไม่ได้ที่อยากจะบอกจะสอนกลับมาเห็นพี่น้องเป็นจำนวนมากก็เลยต้องแสดงธรรมเหนื่อยก็เหนื่อยวันนั้นเดินทางก็ไกลเมื่อแสดงธรรมจบก็เดินขึ้นไปบนกุฏิเปิดหน้าต่างไว้สองบานรู้สึกว่าเหือออกเต็มตัวมันเหืออะไรจะว่าร้อนก็ไม่ใช่ลังไหลออกมาแล้วเหนื่อยหัวใจวิววิววิววิวนี่มันอย่างไรเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าล้มนอนลงด้วยความมีสติคิดว่ามันคงเป็นไข้อย่างหนักในขณะที่นอนลงก็ระลึกนึกถึงพุทธพจน์บางตอนที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่เราจำเนี่ยมันถูกต้องไหมเผื่อไปสอนคนอื่นผิดไปมันจะทำให้พระศาสนาเสื่อมเสียเราจะต้องรับผิดชอบต่อถ้อยคำพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าก็แข็งใจลุกขึ้นมาเปิดพระไตรปิฎกนั่งอยู่ในเก้าอี้อ่านไปได้สองสามแถวปรากฏว่ามันเกิดอาการยิบยับยิบยับมิงมังมิงมังอยู่ในตาแล้วตาก็พร่ามัวลืมอยู่มองไม่เห็นอะไรหูก็ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกมองไปข้างไหนก็ไม่เห็นแต่มีความรู้สึกว่าพระเนนเขายังไม่นอนถ้าจะเรียกทุกคนก็คงจะมาแต่ก็คิดว่าถ้าจะเรียกมาก็คงจะมารบกวนนึกขึ้นมาได้ว่านี่หรือที่เขาว่าหัวใจล้มเหลวหัวใจวายอาตมาก็นึกถึงยาหอมซึ่งโยมถวายมาตั้งอยู่ในโต๊ะก็เอามือคว้าใส่ยาหอมจะกินมันก็คงไม่ทันก็เอามาดมทั้งยาหอมยาดมปรากฏว่าจมูกไม่รู้จักกลิ่นของยาเลยตาหูจมูกได้หยุดการทำงานไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าอินทริยอุปเชโทคือการขาดสิ้นแห่งอินทรีย์เป็นความตายอีกอันหนึ่งในจำนวนลักษณะตาย9ลักษณะก็เลยนึกว่าเราคงตายประการสุดท้ายต่อไปก็คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเจ้าของที่มันตายไม่ต้องเป็นเจ้าของมันอาตมาก็เอาน้ำแก้วหนึ่งเทราดตนเองแล้วก็ประคับประคองตนเองเดินออกจากเก้าอี้แล้วก็นอนราบลงเปิดพัดลมเพื่อให้มันเย็นเร็วว่าเป่าน้ำให้เจ้าของแต่เสร็จแล้วหัวใจน้ำก็วิววิววิววิววิวมันจะขาดร้อนๆมันจะหมดจะสิ้นไปมีความรู้สึกขึ้นมาอันหนึ่งว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ได้ฝึกฝนได้อบรมมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานเวลานี้เป็นเวลาครับขันเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องใช้ธรรมะสติสัมปชัญญะปัญญาให้มากอาตมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะนั่งตายอย่างสง่าผ่าเผยมีศักยภาพของมนุษย์อย่างดีงามก็เลยลุกขึ้นมานั่งดูลมหายใจมันหมดไปเดี๋ยวมันก็วับไปทางข้างทางขวามือสลบไปสักนาทีหนึ่งมันก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอีกก็ตั้งท่าอีกทีนึงก็วับไปข้างหน้าหมดเลยเหมือนตะเกียงมอดหนึ่งชั่วโมงเต็มๆมันก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งคอไม่ได้ถ้าตั้งขึ้นสูงก็หงายตั้งลงพอดีก็คว่ำหายใจก็ลำบากแต่รู้สึกว่ามันมีลมแต่มันตั้งคอไม่ได้ตรงนี้เองมีความรู้สึกว่าถ้าเรานอนราบลงไปในแนวราบคงจะหายใจได้สะดวกสบายยิ่งกว่านี้อาตมาก็เลยใช้วิธีค่อยๆนอนลงไปเมื่อค่อยๆนอนราบลงไปแล้วจิตใจมันก็วิววิววิวหัวใจมันจะขาดร้อนๆไม่มีลมหายใจนึกขึ้นมาได้ว่าอย่างนี้มันต้องตายต้องลุกขึ้นมานั่งอีกทีนึงก็พยุงตนเองลุกขึ้นแต่ลุกไม่ได้เสียแล้วเรี่ยวแรงมันหมดมันก็ล้มลงไปลุกทั้งสองหนมันก็ล้มก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องนอนตายวางมือลงลาบๆสติกำหนดลงไปที่ลมหายใจที่มันกำลังจะหมดจะสิ้นดูมันไปอย่างนั้นวิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกเสวยเวทนาดูอยู่แล้วก็เห็นมันขาดวับไปไม่รู้มันนานเท่าไหร่แต่มารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงนกยูงร้องบนยอดไม้กาเหว่าร้องทักท้วงนกยูงและเสียงไก่ป่าขันเป็นทอดวันใหม่ก็มาถึงแสดงว่าเรานี้ได้สลบไป 5-6 ชั่วโมงฟื้นขึ้นมาก็ลงมาเทศมาแสดงธรรมเรื่องอัปมาทธรรมให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัทฟังเราเลือกให้ฟังบางคนก็ร้องห่มร้องไห้พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงในวันที่ท่านทั้งหลายไปทอดกฐินมากหน้าหลายตาอุบลอุดรขอนแก่นร้อยเอ็ดหนองคายสกลนครนครพนมโซนนั้นไปกันหมดทุกผู้ทุกคนอาตมาไม่ได้เทศให้ท่านฟังก็อย่าตกใจคิดว่าท่านคงรู้แล้วทีหลังอาตมานั่งอยู่ไม่ได้วันนั้นท่านนั่งก็คงจะฟุบลงตรงนั้นเห็นว่าตาก็พร่ามัวหูก็ไม่ได้ยินจมูกไม่รู้กลิ่นอะไรแล้วก็พยุงตนเองเดินขึ้นมาข้างบนที่ศาลายังทำไม่เสร็จก็มานั่งดูอยู่ก็เห็นว่ามันคงจะตายแต่ลมหายใจยังมีมากกว่าครั้งที่เป็นมาจากร้อยเอ็ดก็เลยนอนราบดูแล้วก็มารู้สึกตัวตรงที่เขาใส่น้ำเกลือพลุงพลังขึ้นมาทั้งนี้และทั้งนั้นสาเหตุที่มันเป็นก็ขอบอกให้ญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายทราบว่ามันเกิดมาจากสาเหตุสามประการเรื่องความเครียดอาตมาไม่มีโอกาสเครียดแน่นอนสาเหตุจากความเป็นห่วงผู้อื่นมากกว่าตนเองนั่นเองพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครส่งหนังสือล่วงมาโดยคุณแม่ชีบุผาหงชั้นบอกว่าจะมาทอดผ้าป่ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณโยมพ่อคุณพ่อผู้ให้บังเกิดเก้าคุณพ่อบุญจันทร์ที่วัดโคกโบสถ์ที่บ้านโคกโบสถ์คุณแม่บุญคุณพ่อบุญจันทร์ในวันที่16เช้าวันที่17ถวายอะไรเสร็จก็จะมุ่งหน้าสุนิเพทพรารามถึงตอนเย็น18:00 น.นี่ทางอุบลราชธานีก็ว่ากันอย่างนี้อีกเหมือนกันก็จัดแจงแต่งอาหารการกินบอกพี่บอกน้องญาติโยมไม่ได้อยู่ได้ย่อนจัดการทำอาหารอาตมาเองก็ตื่นมาตั้งแต่2:00 น.ตามปกติอบรมสมาธิภาวนากับพระกำเนรหลังจากนั้นตอนเย็นๆอาตมาก็ให้พระเนรไปปูเสื่อเอาผ้าห่มพื้นดีๆหมอนดีๆกางมุ้งใหญ่รอพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพราะว่าอากาศมันหนาวกรุงเทพนั้นอาจจะไม่เผชิญหนาวเราต้องการให้พี่น้องที่เดินทางมาไกลๆได้พักผ่อน เสร็จแล้วคอยแล้วคอยเล่าไม่มีใครมาถึงส่วนพี่น้องชาวใกล้เคียงอำเภอวานอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงเจริญสินสว่างแดนดินเซกาพรเจริญนครพนมสี่สงขามบ้านแพงข้าวอุเทนที่ไหนที่ลังไลกันมาเตางอยเนี่ยจันเพนโคกสีทุกอำเภอของจังหวัดสกลนครของจังหวัดนครพนมหนองคายเนี่ยมาถึงกันหมดแล้วแถวท่าบ่อสีเชียงใหม่เวียงคุกอะไรมาถึงก็เลยให้สมาทานอุโบสถทักษิณพาเจริญสมาธิภาวนาแสดงธรรมให้ฟังรอพี่น้องชาวกรุงเทพชาวอุบลปรากฏว่าท่านเหล่านั้นก็ไปท่องเที่ยวภูทอกไปท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้งไปไหนต่อไหนกันก็เลยผิดเวลาเราก็รอคอยพี่น้องชาวอุบลมาถึงเกือบสองทุ่มสามขันรถบาทอีกเที่ยวสุดท้ายเที่ยวที่สี่มาถึง4-5 ทุ่มส่วนกรุงเทพมหานครยังไม่มาอาตมาก็รอแล้วรออีกกลัวจะไม่มีที่หลับที่นอนได้ทราบข่าวว่าพระท่านมาด้วยพระท่านยิ่งฉันเวลาเดียว2 เวลานี้ท่านคงจะเหนื่อยเตรียมจัดไล่เนนออกมาหานอนที่อื่นกลางกดนอนกลางดินเอาจุติไว้ให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านนอนท่านมาไกลๆเตรียมไว้ก็ไม่ยอมมาต้องวางเวรวางยามกันที่ได้ดึกดื่นเข้ามาตั้งเที่ยงคืนแล้วคนอื่นก็หนาวคนเป็นพันๆก็คิดว่าพี่น้องชาวกรุงเทพคงไม่มาคงจะมาพรุ่งนี้เช้าคงจะจอดนอนที่ไหนสักแห่งก็เข้าไปนอนมุ้งห่มผ้าห่มแทนเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและเป็นสิ่งที่อยากจะขอโทษก็คงจะไม่ให้อภัยถ้าหากว่าไม่เข้าใจพี่น้องชาวกรุงเทพคงต้องนอนหนาวกลับมาเมื่อมาถึงแล้วไม่ได้นอนเลยอาตมาก็ดึกแล้วนี่สาเหตุหนึ่งก็เลยขอขึ้นมานอนเพราะตีสองจะต้องตื่นขึ้นพาญาติโยมสมาทานกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาพอขึ้นมานอนก็มีเด็กหนุ่มลูกหลานจากเมืองอุบลหลานน้อยน้อย2 คนเป็นหนุ่มหนุ่มนักเรียนนอนอยู่ข้างๆแล้วก็หนาวอาตมาก็เลยเอาผ้าห่มตนเองนี่ห่มให้เมื่อห่มผ้าให้คนอื่นหมดแล้วตนเองก็ไม่มีอะไรจะห่มมันก็หนาวถ้าจะนอนนอกมันก็ยิ่งหนาวอาตมานั้นปอดล้าเพราะว่าไปแสดงธรรมมากๆในปอดล้านอนในที่อับๆไม่พอกินจะมีอาการเป็นไข้ปวดหัวในที่สุดเมื่อเอาผ้าห่มให้หลานหมดแล้วตนเองก็เข้านอนในห้องบันทึกเสียงเล็กๆซึ่งไม่สุดหัวสุดเท้าทีนี้เมื่อเข้าไปนอนในที่นั้นจะเปิดแอร์เปิดพัดลมที่เขาทำให้มันก็ทำไม่ได้เพราะห้องมันเล็กอีกประการหนึ่งก็ไฟมันตกและผ้าห่มไม่มีมันจะหนาวเพิ่มก็เลยปิดไว้นอน1 ชั่วโมงก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกปวดหัวมากเลยรู้ทันทีว่าออกซิเจนไม่พอกินนั่นแหละหลังจากนั้นก็พาญาติโยมนั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่2 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มแล้วก็แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์การเจริญอานาปานสติจนสว่างในช่วงนี้ปวดหัวหายไปแล้วพอแสดงธรรมจบก็เริ่มปวดอีกแล้วรู้สึกหายใจจะไม่ทั่วท้องมากขึ้นนี่ปัญหามันเกิดมาจากการพักผ่อนการนอนไม่พอและก่อนหน้านั้น3-4 วันอาตมาก็พาพระเนนที่วัดนี่บริจาคเลือดให้แก่โรงพยาบาลตามประเพณีของทุกปีพวกเรานั้นถือว่าเรามีเลือดเนื้อได้มาจากญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัทเลี้ยงดูมาปัจจัย4 จีวรมิถบาทเตนาสนะยารักษาโรคที่อยู่อาศัยข้าวปลาอาหารได้มาจากญาติโยมเมื่อเราบริโภคแล้วมีเรี่ยวมีแรงบ้างก็ควรจะเวรคืนทุกๆปีจึงพากันบริจาคเลือดให้แก่โรงพยาบาลปีนี้ให้หมอเข้ามารับเองเพราะเขามีที่เก็บเลือดที่อำเภอวานอนนิวาสอาตมาเป็นหัวหน้าให้เลือดก่อนเข้าไปเลย1 กระปุกเลือดก็ให้บริจาคออกไปหลังจากนั้นการพักผ่อนไม่เพียงพอตามปกติอาตมาจะนอนอย่างมากกลางคืน4 ชั่วโมงมาหา3 ชั่วโมงส่วนกลางวันนั้นไม่ต้องพูดถึงกันเลยงานมันก็มากมาในวันนี้ยิ่งไม่ได้นอนใหญ่นอน1 ชั่วโมงแล้วก็อยู่ในห้องเล็กๆซึ่งไม่มีอากาศถ่ายเทเกิดออกซิเจนไม่เพียงพอในสมองตื่นมาก็ปวดหัวมากเลยพอฉันข้าวก็ฉันไม่ได้รอคอยจะแสดงธรรมให้แก่พี่น้องทั้งหลายฟังหูมันก็ดับลงตามันก็มองไม่เห็นอะไรจมูกไม่รู้จะกินลมหายใจก็หมดไปคิดว่าถ้าขืนนั่งอยู่ตรงนั้นก็คงจะล้มฟุบลงก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ตัวมโหฬารก็เลยแข็งใจ เดินขึ้นมาชั้นบนมานั่งอยู่สักพักหนึ่งเห็นพอมีลมบ้างก็เลยนอนเหยียดสงบต่อมาก็เห็นคนโน้นคนนี้ขึ้นมาพลุงพลังแล้วก็ได้ฉีดยาได้ให้น้ำเกลืออะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงเข้าสู่ภาวะปกติออกจากค่ำวันนั้นญาติโยมกลับไปแล้วอาตมาก็ไปโรงพยาบาลวานนนิวาสหมอไม่อยู่ก็ไปต่อที่คำตาก้ารากออกมาอาเจียนออกมาหมดมีเท่าไหร่เหนื่อยค้างอยู่ที่โรงพยาบาลพอฟักฟื้นได้กลับมาไปเช็คต่อที่โรงพยาบาลเอกชนหมอทุกคนพูดอย่างเดียวกันว่าพักผ่อนไม่เพียงพอออกซิเจนไม่พอในสมองวันนี้ก็เพิ่มกำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติก็มานึกถึงหนี้สินหนี้แห่งคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้พากันหลั่งไหลมาตามปกติแล้วที่นิเพทพระรามนั้นเป็นอย่างนี้อยู่มาตลอดว่าพวกเราไม่การทำบุญสุนทรธารของพวกเรานั้นจักไม่ให้มีมหรสพครบงันเราจะทำบุญตามแบบแห่งสัตตบุรุษด้วยความสงบดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้บอกว่าทะทันติเหเกวิสเมนิวิทาคัตตวาวิทิตตวาอัทโสจะยิตตวาบุคคลบางกลุ่มบางจำพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันสงบชอบฆ่าเขาชอบเบียดเบียนเขากระทำให้เขาโศกเศร้าแล้วจึงให้ทานสาทักขินาอัสุมุขาสะทันทาทักขินาทานเช่นนั้นเป็นทานที่ได้มาด้วยหน้านองด้วยน้ำตาได้มาจากสตาอาวุธหลังจากนั้นท่านบอกว่าสเมนะทินัสสนะอัคคเมติการให้ทานเช่นนั้นย่อมไม่ได้ผลมากย่อมไม่ได้ผลอันเลิศเอวังสหัสสานสาสยานิคังกะลังปินาคันติตถาวิทัสเตติบุคคลผู้ให้ทานชนิดนั้นแม้จักให้ทานพร้อมกันเป็นแสนคนถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนพันบุญของเขาไม่ได้เสี้ยวหนึ่งส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานโดยสงบแม้เพียงครั้งเดียวพวกเราปรารถนาจะให้ทานด้วยความสงบนิเพทพระรามก็เลยไม่มีเครื่องมหรสพครบงันเราไม่เอากิเลสานุภาเวนะเราไม่ถือเอาเรื่องกิเลสเป็นอนุภาพที่จะชักจูงดูดดึงประชาชนให้เข้าวัดเข้าวาด้วยการเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอากามารมณ์มาหลอกมาล่อมาหลอนเราไม่เอาเราจะเอาแต่ศีลแต่ธรรมเพราะเหตุนั้นผู้ที่มาสู่นิเพทพระรามในวันนั้นไกลๆกันจนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดนั้นล้วนแต่มาด้วยศรัทธามาด้วยคุณธรรมอันประเสริฐเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้แสดงธรรมให้ฟังวันนี้อาตมาก็เลยขอแสดงธรรมิกถานี้ย้อนหลังอันเนื่องมาจากกฐินมหาสามัคคีที่นิเพทพระรามวันนั้นมีเป้าหมายใหญ่ๆหลายคนต่างคนต่างมีเป้าหมายที่มารวมกันในการถวายกฐินในวันนั้นโดยเฉพาะคุณแม่ชีบุปผาหงชั้นแห่งวัดเพลงวิปัสสนากรุงเทพมหานครนำคณะศิษยานุศิษย์วัดท่านผู้นี้เป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมปิฎกก็นำคณะศิษยานุศิษย์และญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญมาทอดกฐินร่วมมหาสามัคคีครั้งนี้นั้นโดยตั้งใจมีเป้าหมายเป็นเจตนารมณ์กุศลและเจตนาบุญกิริยาวัตถุคือต้องการจะเก็บเงินตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าในอนาคตการในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยให้ชื่อว่ามูลนิธิรวมใจผู้ใฝ่ธรรมในวันนั้นได้เงินมา 160,000 กว่าบาทก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราโดยทั่วๆไปตามบ้านนอกเนี่ยยังไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เรียกว่ามูลนิธินิธินั้นแปลว่าขุมทรัพย์ส่วนคำว่ามูลมาจากคำว่ามูละแปลว่ารากเง่าแห่งขุมทรัพย์จึงเรียกว่ามูลนิธิที่รากเง่าแห่งขุมทรัพย์นี้ถ้าท่านนึกไม่ออกก็จงนึกไปถึงต้นไม้ต้นไม้ที่มันตั้งอยู่ได้มันอาศัยรากของมันดูดเอาน้ำดูดเอาปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบตัวรากนั่นแหละคือมูลทีนี้มูลนิธิคือรากแห่งทรัพย์ มูลแห่งทรัพย์มูลนิธินี้เมื่อตั้งได้เมื่อมีเงินครบ 200,000 แล้วก็ฝากลงไปจดทะเบียนขึ้นมาหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดสามารถที่จะเบิกต้นทุนอันนี้ได้ก็คอยเอาดอกเอาผลของมันมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มันจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ถ้าหาไม่ได้ใช้ก็ย้อนคืนไปทบเป็นต้นมูลนิธินี้จึงใช้เลี้ยงดูพระเนนผู้ทำแม้จะตายไปแล้วเป็นสิบชาติแต่ก็เหมือนมีชีวิตอยู่สำหรับเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าค้ำจนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรรเสริญมากอยู่ในนิธิกันบอกว่ามูลนิธิเหล่านี้หมายความว่าขุมทรัพย์ร่างแห่งขุมทรัพย์เหล่านี้จะเป็นขุมทรัพย์แห่งบุญเรียกว่าปุญญานิธิปุญญานิธิมูลปุญญานิธิอาตมาอยากจะเพิ่มให้ว่ามูลปุญญานิธิหมายความว่ารากเหง้าแห่งบุญอันนำไปสู่ขุมทรัพย์ทรัพย์นั้นแปลว่าเครื่องปลื้มใจทรัพย์มาจากคำว่าวิตตังก็ได้แปลว่าเครื่องปลื้มใจเมื่อมีอะไรให้ปลื้มใจไม่มีความทุกข์นั่นแหละเรียกว่ามีทรัพย์ลูกดีผัวดีเมียดีก็เป็นทรัพย์แต่ทรัพย์ชนิดนั้นข้าวของเงินทองภายนอกอย่างอื่นนั้นมันหมดไปมันสิ้นไปมันปลื้มใจได้ชั่วคราวไม่สามารถที่จะติดตามบุคคลนั้นต่อไปนมิยะทานังธนะมันเวติกินจิเมื่อคู่คนเขาตายไปทรัพย์สักนิดก็ไม่สามารถจะติดตามเขาไปได้พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้และท่านบอกว่ายัสทาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจะนิธิสุนิหิโตโหติอิทธิยาปุริสัตตวาเจติยมหิจะสังเขวาปุคะเลอติที่สิวามาตลิปิตลิวาปิอโทเชธัมผิพาตลิท่านบอกว่าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีผู้ใดฝังทรัพย์ของตนเองไว้ในบุญคือการให้ทานคือการเป็นผู้มีศีลคือการเป็นผู้สำรวมใจข่มจิตข่มใจของตนเองไว้ให้ดีสำรวมใจตนเองไม่ให้ตกไปตามอำนาจแห่งอารมณ์เมื่อมีขุมทรัพย์เมื่อมีขุมทรัพย์แห่งบุญสี่ประการนี้เกิดขึ้นแล้วหญิงก็ดีชายก็ดีผู้ใดฝังทรัพย์เหล่านี้ไว้เจติยมหิจะสร้างเควาฝังไว้ในหมู่แห่งพระสงฆ์ฝังไว้ในเจดีย์สถานที่เคารพหลังจากนั้นมาตลิปิตลิวาปิฝังไว้ในกับบิดากับมารดาฝังไว้กับพี่ชายน้องสาวน้องชายอะไรต่างๆการฝังนั้นไม่ใช่ว่าไปขุดฝังไว้ในเนื้อในตัวของท่านเหล่านั้นหมายความเมื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นก็สร้างคุณงามความดีเหมือนคุณโยมแม่ชีบุพาหงชันท่านฝากบุญนิธิหมายความว่าขุมทรัพย์แห่งบุญไว้กับพ่อกับแม่ถวายแก่คุณพ่อบุญจันทร์คุณแม่บุญหงชันซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดบังเกิดเกล้าของท่านนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเจติยมหิจะสร้างเควาปุคะเลอติที่สิวามาตลิปิตลิวาปิอโทเชษธรรมปิปาตลิเอโสนิธิสุนิหิโตอเชยโยอนุคามิโยการฝังทรัพย์ด้วยบุญไว้กับพ่อกับแม่กับพี่ก็ดีฝังไว้ในพระสงฆ์ก็ดีฝังไว้ในเจดีสิ่งที่ควรเคารพบูชาก็ดีการฝังไว้อย่างนี้แหละจึงจะเป็นสิ่งของตนเองสามารถติดตามเอาไปได้ในภพหน้าในชาติหน้าต่อไปหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเมื่อบุคคลได้ฝังไว้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถเอาทรัพย์นั้นไปได้เรียกว่าอาทายะคัจฉติถือเอาไปตามได้ด้วยในโลกหน้าทรัพย์เหล่านี้จะเอาไปซื้ออะไรทรัพย์ภายนอกข่าวของเงินทองต่างๆซื้อเอาความสะดวกสบายภายทางด้านทางร่างกายภายในโลกนี้ชีวิตนี้แต่ข้าวของเงินทองเหล่านั้นไม่สามารถซื้อเอาความสุขความสงบร่มเย็นสะดวกสบายแก่จิตใจในโลกหน้าได้ใช้ได้แต่เพียงโลกนี้ทรัพย์ภายนอกให้ความสะดวกทางกายทรัพย์ภายในให้ความสบายใจทางจิตทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าทรัพย์เหล่านี้มันสามารถที่จะถือติดตาม นเองไปได้เอโสนิชิสุนิหิโตอาเชยโยอนุคามินมิโกปหายะคัมมณีเยสุเอตังอาทายะคัจฉติอาซาทารณะมันเยสังอโจละหานาหารโนนิชิขออภัยพูดเร็วๆเสียงมันพันกับภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าเขาย่อมถือทรัพย์เหล่านี้ติดตามเขาไปได้ส่วนทรัพย์เหล่าอื่นไม่สามารถถือตามไปได้ทรัพย์ที่เขาทำคือฝังไว้ด้วยบุญคือทานฝังไว้ด้วยบุญคือศีลฝังไว้ด้วยบุญคือการสำรวมจิตฝังไว้ด้วยบุญคือการข่มจิตข่มใจไม่ให้โกรธเกลียดเครียดชังอะไรง่ายๆขึ้นมาเมื่อเขาฝังไว้อย่างนี้มันก็เป็นการฝังไว้ในจิตในใจฝังไว้ในธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยตรงไหนไม่ได้มันต้องฝังไว้ในใจด้วยคุณศีลคุณธรรมอันนี้เมื่อเขาฝังไว้อย่างนี้แล้วทรัพย์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นของทั่วๆไปอสาธารณะมันเยสังไม่ใช่เป็นของสาธารณะของคนอื่นที่จะหยิบฉวยเอาไปถือไปใช้ได้อโจละอนาโลนิธิฮาลโนนิธิโจรทั้งหลายก็ไม่สามารถจะป้นทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปได้แล้วอย่างนั้นท่านจึงบอกว่ากยิลาทะทีโรปุญญานิโยนิธิอนุคามิโยเพราะเหตุนั้นเองทีรชนผู้มีปัญญาจึงพากันฝังทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีอยู่ไว้ในการกระทำเช่นนี้เอสะเทวามนุษย์สานังสัพกามะทะโทนิธิทั้งมนุษย์และเทวดาได้สิ่งทั้งหลายตามชอบใจของตนเองก็เพราะขุมทรัพย์คือบุญอันได้กระทำไว้อย่างนี้คือการให้ทานการเป็นผู้มีศีลการข่มจิตการสำรวมใจตนเองอย่างนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดต่อไปว่าอาสุวรรณตาสุสรตาสุรูปตาสุสันฐานังอธิปัจจังปริวาโรสัพเมเตนะลัพติฟังดูแล้วมันสูงขึ้นไปเรื่อยความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามความเป็นผู้มีซุ้มเสียงไพเราะสนอโสดใครฟังแล้วระรื่นหูเกิดมาจากขุมทรัพย์คือบุญที่เรียกว่าบุญนิธิที่คุณแม่ชีบุพภาพาพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทำแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่ากลัวบุญของท่านจะหายยสทาเนนะสีเลนะการให้ทานการรักษาศีลโอเควันนั้นท่านได้ให้ทานมากแล้วก็ท่านได้รักษาศีลแต่สองข้อหลังสัญญะเมนะทะเมนะจะความข่มใจและสำรวมใจตัวนี้จะสูงขึ้นไปกว่าการเป็นผู้ให้ทานและรักษาศีลการให้ทานรักษาศีลจะส่งไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่สัญญะเมนะทะเมนะจะส่งไปถึงนิพพานสมบัติไอ้ตัวนี้เองอาตมาเป็นห่วงมากได้ข่าวตอนเช้าเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครไม่ได้ห่มผ้าห่มเลยเพราะว่าไปถึงแล้วคนอื่นนอนหมดทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าท่านเดินทางมาดึกดื่นเหลือเกินศาลาของเราไม่มีห้องหับที่จะล็อกไม่มีประตูไม่มีฝาทุกคนก็เห็นว่าพี่น้องคงจะไม่มาแล้วก็เลยเข้าไปห่มเพราะต่างคนต่างหนาวบางท่านอาจจะโกรธบางท่านอาจจะไม่พอใจกับฟึกกับฟาดท่านอาจจะไม่สัญญามะทะเมนะอาจจะไม่ได้ข่มใจไม่ได้สำรวมใจตรงนั้นบุญของท่านคงจะหกจะหล่นจะเรี่ยจะราดอาตมาเสียดายเสียดายศรัทธาของท่านเป็นทรัพย์อันประเสริฐศรัทธาวิตังปุริสัตสะเสถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุรุษของคนทั้งหลายในโลกศรัทธานิยติปาถยะศรัทธาพันธติปาถยะศรัทธาย่อมเป็นสิ่งผูกพันรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงทั้งหลายคนจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำด้วยศรัทธาอันเป็นเสบียงศรัทธาพิชังศรัทธาเป็นข้าวปลูกศรัทธาเป็นเมล็ดพืชเป็นเผ่าพันธุ์แห่งคุณงามความดีศรัทธายะปฐมสโมทานังปุญญังศรัทธานั้นเป็นที่ประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกเมื่อศรัทธาหดหมดหายลงไปเมื่อนั้นทรัพย์อันประเสริฐของท่านก็แสดงว่าหายไปด้วยอาตมาเสียดายแทนไม่ได้เสียดายว่าจะต้องมาศรัทธากับอาจารย์สมภพจะต้องมาศรัทธานิเพทพระรามแต่เสียดายคุณงามความดีที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเอาไว้เมื่อท่านหมดศรัทธาต่อนิเพทพระรามหรือหมดศรัทธาจาก ตัวอาตมาเองเพราะการกระทําในวันนั้นมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันสุดวิสัยในการต้อนรับก็ขอจงมีศรัทธาเพื่อแผ่วัดอื่นครูบาอาจารย์อื่นซึ่งจะเป็นสิ่งเป็นเมล็ดเผ่าพันธุ์แห่งคุณงามความดีที่จะเพาะให้งอกงามขึ้นมาในจิตในใจของท่านศรัทธานี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐมีเรื่องเล่าไว้ไม่น้อยกว่า2แห่งในพระไตรปิฎกในคุตตกนิกายเล่มที่25นี้ก็มีแล้วก็อยู่ในเพสขันธกะวินัยปิฎกเล่ม5ก็มีเรื่องผู้หญิงมีครรภ์มากผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องถึง7ปีเวลาคลอดออกมาก็ครรภ์หลงเค้าเรียกว่าครรภ์หลงก็หมายความว่าคลอดออกมาแล้วมันคามันไม่ออกมาไม่มีโรงพยาบาลที่จะผ่าจะดูดนางนี่มีความทุกข์มากเลยทีเดียวมีความทุกข์มากแต่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็เลยกราบหัวบอกว่าจงไปกราบเท้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฝากบอกว่าหม่อมฉันอวยพรฝากอวยพรขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระเจริญเกษมสำราญมีพระชนมายุยั่งยืนนานเป็นที่พึ่งแก่หมู่มวลสัตว์สรรพสัตว์เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนหม่อมฉันนั้นคงจักตายนอกจากตั้งท้องถึง7เดือนแล้วก็ยังครรภ์หลงอยู่ทั้ง7วันชายคนนี้ก็ไปกราบผู้เป็นผัวนี่ก็ไปกราบพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าเมียศรัทธามากมาอวยพรให้พุทธเจ้าตนเองแม้จะตายก็ขอให้พุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยอวยพรบอกว่ากลับไปเถิดโสธิขภัสสะคันของน้องนางจงสวัสดิภาพปลอดภัยทางน้องก็คลอดพอดีพอกลับมาผัวก็เล่าฟังว่าพุทธเจ้าอวยพรทางนี้ก็เลยคลอดออกก็เลยดีอกดีใจเมื่อดีอกดีใจแล้วก็ส่งคนไปนิมนต์เราไม่ตายเพราะพุทธานุภาพก็ขอให้ก็ใช้คนใช้อำมาตย์พร้อมทั้งผัวนี่แหละไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์จำนวนมากทั้งหมดให้มาฉันที่นิเวศเพราะนางนี้เป็นเผ่าพันธุ์กษัตริย์ชาวโกริยะให้มาฉันที่ราชนิเวศนี้7วัน7คืนพระพุทธเจ้าก็เห็นว่านางรอดล้มรอดตายมานางอยากจะทําบุญก็เลยรับเมื่อรับเสร็จก็บอกพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเป็นพัดตุเทเป็นผู้แจกพัดเป็นผู้แจกการนิมนต์ใครนิมนต์พระโมคคัลลานะจะต้องเป็นผู้แจกว่าจะไปกี่องค์บังเอิญเหลือเกินว่าพระโมคคัลลานะนั้นได้รับนิมนต์คนอื่นก่อนก็นิมนต์โยงอุปถาของท่านเองก็เลยมาบอกพุทธเจ้าว่าพันเตพระขวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญการที่เราจะไปฉันที่บ้านนางสุปวาสานั้นเราคงไปไม่ได้แล้วเพราะว่าผมได้รับนิมนต์ก่อนแล้วจากโยมอุปถาของผมพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเอาเถอะแม้นิมนต์ก็จงไปขอผัดเปลี่ยนให้เขาเอาทีหลังเราช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์นางนี้ซะก่อนเพราะว่านางนั้นมีความทุกข์มากทรงครรภ์หลงมาถึง7ปีแล้วก็7วันนางไม่ตายก็ขอให้นางได้ทำบุญพระโมคคัลลานะก็เชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็ไปกราบก็กราบลาพุทธเจ้าแล้วก็ไปชี้แจงต่อโยมอุปถาว่าโยมนี่ขอก่อนนะเอาไว้ทีหลังที่โยมนิมนต์นั้นเอาไว้ทีหลังเพราะว่าพระศาสดาได้ขอร้องมานางสุปวาสาเนี่ยนางสปิยาเนี่ยเป็นผู้มีครรภ์หลงคือตั้งท้องทรงครรภ์อยู่ทั้ง7เดือนมีความทุกข์มากคลอดออกมายังหลงอยู่อีก7วันคลอดออกมาคาอยู่ตรงช่องคลอดนั้นบัดนี้นางพ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพพระองค์ได้อนุโมทนาได้อวยพรให้นางจึงขอเลี้ยงเพื่อว่าอาจจะตายก่อนเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านขอให้โยมนั้นเลี้ยงพระทำบุญทีหลังนะโยมนั้นก็บอกว่าไม่ยอมผมนิมนต์ก่อนก็ควรจะให้ผมก่อนก็เลยต่อรองกันเอาเธอยังไงก็สงสารเพื่อนให้อภัยให้เขาก่อนเถอะนะเราเสียสละโยมอุปถากพระโมคคัลลานะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านรับประกันได้ไหมทรัพย์สมบัติที่ผมมีอยู่เนี่ยจะพอได้เลี้ยงพระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งพุทธเจ้าจำนวน500เนี่ยภายใน7วันห้ามไม่ให้มีโจรมีขโมยมาป้นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรต่ออะไรท่านรับประกันได้ไหมพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชมากท่านก็บอกว่าโอเคอาตมาจะรับประกันเอาคอเป็นประกันอะไรเกิดขึ้นจะรับประกันไม่ให้มันมีอันตรายแก่ทรัพย์ของท่านเอาละถ้าท่านรับประกันตัวนี้ได้แล้วก็7วันกว่าที่ผมจะได้ทำบุญหลังจากนางเนี่ย ท่านรับประกันต่อชีวิตผมได้ไหมว่าผมจะไม่ล้มไม่ตายเพราะชีวิตเป็นของน้อยเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าพระโมคคัลลานะท่านก็บอกว่าโอเคอาตมารับประกันเองจะล้มจะตายเอาคอเป็นประกันท่านมีฤทธิ์มากภายใน7วันอาตมาจะไม่ให้โยมตายแม้ภูเขาสิเนนุราชจะล่นทับก็จะไม่ให้ตายจะช่วยได้เอาละในเมื่อท่านรับได้2อันแล้วอันที่3ท่านรับประกันได้ไหมว่าศรัทธาของผมที่มีจิตใจเลื่อมใสอยากจะทำบุญเลี้ยงพระจำนวนมากเป็น400 500เนี่ยในวันที่7ผมจะยังคงมีศรัทธาอยู่อย่างนี้ไหมท่านรับประกันได้ไหมพระโมคคัลลานะบอกว่าไม่ได้เรื่องศรัทธามันเป็นทรัพย์ภายในเอาไปฝากใครไว้ก็ไม่ได้อาตมาก็รับประกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รับประกันไม่ได้โยมต้องรับประกันเอาเองนะไว้ในหัวใจรักษาศรัทธานี้ไว้ให้ดีๆในที่สุดก็เลยตกลงกันได้เรียกว่าพบกันครึ่งทางพระโมคคัลลานะรับประกันเรื่องชีวิตรับประกันเรื่องทรัพย์สินไม่ให้ตายไม่ให้ล้มละลายแต่เรื่องศรัทธารับประกันไม่ได้ท่านต้องรับประกันเอาเองเพราะมันเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์อันประเสริฐศรัทธาพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ไปเที่ยวมาดึกดื่นจากนู่นเขาพนมลุงจากอะไรต่ออะไรมาถึงแล้วด้วยศรัทธาแต่ไม่ได้ผ้าห่มไม่มีหมอนหมุนหัวหนาวเหน็บทรมานทรกรรมตรงนี้ใครหนอจะรักษาศรัทธาไว้ให้อาตมาก็จนใจเทวดาฟ้าดินพระโมคคัลลานะสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็คงรักษาไว้ไม่ได้ถ้าหากศรัทธาญาติโยมคือทรัพย์อันประเสริฐหมดไปในครั้งนี้อาตมาก็คงจะต้องมีความรู้สึกว่าเสียดายแทนท่านทั้งหลายไม่ได้หมายความว่าเสียดายให้ต้องมาศรัทธาอาจารย์สมภพมาศรัทธาต่อวัดนี้นิเพนี้เมื่อหมดที่นี่ก็ขอจงสร้างให้มีที่อื่นนะอย่าลืมว่าศรัทธาวิตตังปูริสัสสเสถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐศรัทธาเป็นข้าวปลูกเป็นข้าวพืชเป็นนอเป็นแนวศรัทธานะสโมทานังปุญญังศรัทธาเป็นที่รวมลงแห่งบุญทั้งหลายขอให้ท่านจงรักษาไว้วันนั้นเสียดายจริงๆความจริงพระเนรเป็นผู้ปูที่หลับปูที่นอนเอาม้อนเอามุ้งกางให้เองผ้าห่มเตรียมไว้พี่น้องชาวกรุงเทพพระเนรทำเองหมดเลยผ้าไม่ให้คนอื่นเข้าไปนอนแต่มันดึกมากแล้วไม่มีใครมาเขาก็เลยเข้าไปนอนถ้าจะว่าไปแล้วพระสงฆ์เจ้าลงทุนถึงขนาดว่ากางมุ้งให้ปูที่หลับที่นอนให้แก่โยมเรียบร้อยผ้าห่มให้พระพุทธเจ้าท่านจัดเข้าในข่ายกูละทูสโกปาปะสมาจาโลปทุสลายสกูลเป็นการกระทำอันไม่สมควรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการประทุษร้ายน้ำใจแทนที่เขาจะเลื่อมใสศรัทธาด้วยคุณธรรมที่ถูกต้องเขากลับเลื่อมใสเพราะการประจบประแจงเอาอกเอาใจเมื่อเอาอกเอาใจแล้วยังไม่ได้นอนมีคนอื่นมานอนก่อนอย่างนี้บางทีนะอาตมาหลงได้ยินไปเสียงบ่นอุบอิบว่าอะไรเย่จังไม่ต้อนรับขับสู้เลยอาเวโลหอมิขออย่าได้มีเวรมีภัยอภยาปโชหอมนี้จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอวังโหติสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงรักษาตนพ้นจากทุกภัยจงเป็นเช่นนั้นเถิดอาตมาไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองหรอกนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแต่การให้อภัยแต่เป็นห่วงศรัทธาของท่านมันจะหมดจะหายโอเคขอพูดขึ้นมาถึงเรื่องบุญนิธิที่แม่ชีบุพผาพาท่านทั้งหลายมาฝากไว้นั้นมันจะส่งไปไกลที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสุวรรณตาสุสัลตาสุรูปตาสุสันธานังอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติความเป็นผู้มีรูปสวยความเป็นผู้มีสวดทรงดีมีผิวพรรณสวยงามความเป็นผู้มีเสียงไพเราะเป็นที่ถูกใจของคนอื่นและรื่นหูชื่นชอบความเป็นผู้ได้เป็นใหญ่มีบริวารมากก็เพราะเหตุแห่งบุญนิธิคือขุมทรัพย์แห่งบุญอันนี้คือศีลคือการให้ทานคือการสำรวมจิตการข่มใจหลังจากนั้นท่านก็เลื่อนสูงขึ้นไปอีกยิ่งกว่านั้นว่าปเทสรัตสังอิสริยังจักรวัตติสุขังปิยังรัชชัมเทวารัชชัมปิทิเพสุสัพพเมเตนะรัพติความเป็นผู้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในประเทศราชก็ดีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองมหาทวีปทั้งสี่พี่จะพร้อมด้วยความรักจากมวลมหาชนและความสุขก็ดีความเป็นใหญ่เนื้อเทวดาทั้งหลายบนสวรรค์ก็ดี ก็อาจจะได้มาเพราะบุญนิธิอันนี้มูลนิธิอันนี้นั่นเองหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปว่ามนุสสิกาจะสัมปติเทโวโลเกจยาลติยาจานิพานะสัมปันติสัพเมเตนะรัพติความเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติอันพึงปรารถนาสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็เพราะบุญนิธิมูลนิธิอันนี้เองไม่ใช่ได้มาจากทรัพย์ที่เอาไปฝังไว้ในดินที่เอาไปฝากธนาคารอื่นไว้ไม่สามารถซื้อเอาสิ่งเหล่านี้ได้จนถึงนิพานหลังจากนั้นท่านก็ยังแจกแจงต่อไปว่าบุคคลจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธเจ้าก็ดีเป็นสาวกก็ดีย่อมได้มาจากบุญชนิดนี้ท่านว่าอย่างนี้มิตรสัมปสมาคามโยนิโซเจปยุญชโตวิชาวิมุตติวสีภาโวสัพเมเตนะละปฏิความเป็นผู้มีมิตรมีความพินิจพิจารณาอย่างดีงามความเป็นผู้มีความรู้ความเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้ก็โดยบุญนิธิมูลนิธิอันฝากไว้อันกระทำไว้ในบุญอย่างนี้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าปฏิสัมภิทาวิโมกข้าจะยาจะสาวกปาลามีปเจกะโพธิพุทธภูมิสัพเมเตนะละปฏิความเป็นผู้ได้สาวกปาลามีมีอภิญญาหูทิพตาทิพความเป็นผู้แตกฌานปฏิสัมภิทาทั้งหลายความเป็นพระเจกะพระปเจกะพุทธเจ้าหรือปาธนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยบุญนิธิอันนี้แหละอย่างที่คุณแม่ชีบุพาพาพวกเราทำเนี่ยหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปว่าเอวังมหัตติกาเอสาจะทิทางบุญญาสัมปทังตสมาธีลาประสังสันติบัณฑิตากตปุญญตันติบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมสั่งสมย่อมกระทำด้วยบุญชนิดนี้จึงได้ดังปรารถนาขออภัยผู้ภาษาบาลีมากไปอาจจะลุงลังก็เป็นอันว่าประเด็นหนึ่งพวกหนึ่งปรารถนาสร้างมูลนิธิอีกพวกหนึ่งปรารถนาพี่น้องชาวเมืองอุบลสร้างศาลาให้มันเสร็จเพราะทุกปีเวลาอบรมสมาธิภาวนาวันนัดพระผู้ไฟธรรมวันที่10ถึงวันที่17คนมากันมากมายก่ายกองเต็มไปหมดฝนตกฟ้าร้องไม่มีที่อยู่ที่อาศัยปีนี้ได้อาศัยแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินทางวัสดุก่อสร้างไม่พอพี่น้องชาวเมืองอุบลมองเห็นอันนี้จึงรวบรวมเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดกันเป็นพุ่มเป็นพวงด้วยอริยญาณธรรมสัมมาทิฏฐิรวบรวมกันไปจาก08ท่านจาทวนธรรมรัตน์ก็ดีคุณแม่หอมไกลก็ดีใครต่อใครคุณพ่อปีชาแสงชาติเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณแม่สำรองแก่แก้วเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้นำที่จะพากันสร้างสรรค์การสร้างศาลาเพื่อปฏิบัติธรรมเรียกว่าศาลารวมใจผู้ใฝ่ธรรมพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนที่เรียกว่าปะปัญจอุทปานัญจะเยระทันติอุปัสสยังผู้ใดปลูกที่พักอาศัยสร้างแหล่งน้ำให้คนทั้งหลายเข้าไปอาศัยอยู่ได้พึ่งพาอาศัยภาษาบาลเฮาขุดน้ำบ่อก่อศาลาญอขาผู้เฒ่าพวกนี้ท่านบวเตสังรัตโตจติวาจะสถาปุญญังประวัตติธรรมธาสิทสัมปันนาเตชนาสักคามิโนคนเหล่านั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อได้บุญตลอดการไปสวรรค์แน่นอนตั้งมั่นในศีลในธรรมอาพูดด้วยความเร็วสูงเวลามันจะหมดเครื่องมันก็ชักร้อนหัวมันก็เริ่มจะปวดขึ้นมาอีกแล้วคอมันก็เริ่มจะเจ็บทีนี้ก็ขอเลยไปอีกนิดหนึ่งว่าคุณแม่รัศมีสังเงียมจากบ้านหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีท่านผู้นี้ก็มาสร้างศาลาทางเข้ามาใครไปใครมาได้พักผ่อนได้อยู่ได้อาศัยตรงทางออกนิพเพทพลารามหลังคาหลังเจ้าเขียวเขียนป้ายไว้ว่านิพเพทพลารามรัศมีรวมใจอุทิศท่านผู้นั้นก็มาถวายศาลาหลังนั้นพร้อมกับองค์กฐินอันนี้ถ้าจะพูดไปก็ยาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นการได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้เสวยได้เป็นที่ประชุมลงแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วเราทั้งหลายมากันวันนั้นมากันด้วยบุญแท้ๆอันสุดท้ายปารภแล้วปารภเอกคุณพ่อปีชาแฝงชาใครต่อใครพูดถึงเรื่องการซื้อที่ดิน อาตมาเห็นว่าบัดนี้แม่ธรณีกำลังหลั่งน้ำตาแม่คงคาสะอื้นวันนี้กำลังพูดนี่อาตมาเดินทั้งวันพอมีเรื่องมีแรงก็เดินดูป่าหลังวัดเดินไปจนสุดเหวี่ยงแต่ก่อนเขาเรียกว่าดงดิบข้างหลังวัดแต่ไปถึงแล้วโอ้ยสงสารต้นไม้ถ้ามันพูดได้มันปากเป็นมันวิ่งหนีได้มันชวนกันวิ่งหนีไปไหนหมดแล้วรถแท็กเตอร์เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ทำลายหมดป่าดงพงไพต่อไปคงจะเหลือแต่วัดอาตมามองเห็นอันนี้กลัวนายทุนหน้าเลือดเขาจะมาซื้อไปทำสนามกอล์ฟเขาจะมาซื้อไปทำรีสอร์ทเดี๋ยวนี้เงินเมืองนอกมันแพงเขาขายกันวานหนึ่งเป็น20 ล้านบาทเขามาซื้อโคกซื้อทุ่งบ้านเราไร่ละ10,000-20,000-30,000คนก็จะแย่งกันขายต่อไปนี้คนไทยก็คงจะต้องร้องเพลง15 ปีที่ไทยเฮาเสียดายเดจักไม่มีที่อยู่ที่อาศัยวัดวาอารามควรจะมีที่ปลูกป่ามีเมฆไม้ฉ่ำชื่นในพื้นป่ามีธาราเจิ่งขังทั้งเย็นใสมีเสียงนกเริงร้องกล้องพงไพเพียงเพื่อให้พ้องมวลมิตรใกล้ชิดทำเป็นสถานที่คบเสพเสนาสนะอันสงัดประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาไม่รีรอโยมทั้งหลายถวายมาก็ชวนซื้อที่ดินไร่ละ10,000 บาทป่าสงวนคืนมาแม้มันจะเป็นป่าสงวนก็ไม่มีใครแบกนี้ไปได้รัฐบาลไหนจะแบกแผ่นดินนี้ไปจากเราได้ก็จะพากันตายทาบทับแผ่นดินเกิดบนแผ่นดินตายในแผ่นดินนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนเล่าเรื่องว่าผู้ที่ทำบุญด้วยการซื้อที่ดินสร้างสังขารามเนี่ยได้บุญได้กุศลมากมายก่ายกองเลยอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าในสมัยพระพุทธเจ้านะนางภิกษุณีคนหนึ่งชื่อว่านางสุเมธาเถรีนางคนนี้เป็นลูกสาวคนเดียวของพระเจ้าโกนจะแห่งเมืองวันตาวดีเป็นสาวที่สวยงามมากวันหนึ่งได้ไปฟังเทศจากพุทธสาวกลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสกลับมาบ้านมากราบพ่อกราบแม่จะขอบวชในพุทธศาสนาพ่อแม่กั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวไหลพากร้องห่มร้องไห้ลูกไม่ได้ล้มหายตายจากทำไมจะต้องไปบวชพัดผ้าแก่พ่อจากแม่ยังไงพ่อแม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็บอกว่าลูกจะบวชได้ยังไงแม่ได้ยกลูกถวายให้แก่พระเจ้าอนิกรัตผู้รุ่งเรืองด้วยโภคะลูกจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตมากมายอาคัมเหสีลูกบวชไม่ได้หรอกลูกเอ๋ยพอได้ยินเท่านั้นสุเมธาคนนี้ก็เลยสลบลงต่อหน้าพ่อแม่ถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าถ้าไม่ตายก็ขอให้ได้บวชถ้าไม่ได้บวชก็ขอให้ตายพูดยังไงก็ไม่ฟังจะบวชลูกเดียวในที่สุดวันรุ่งขึ้นพระเจ้าอนิกรัตพร้อมทั้งจตุรงคเสนาก็ยกขันหมากมาเพื่อสู่ขอสยมพรเพื่อจะแต่งงานพระนางปิดประตูวิ่งขึ้นข้างบนโกนผมอยู่บนปราสาทชั้นที่7พระเจ้าอนิกรัตคุกเข่าลงอ้อนวอนให้นางออกมานางก็เทศให้ฟังอยู่ข้างบนจนพระเจ้าอนิกรัตนี่ร้องให้พ่อแม่ตนเองก็ร้องให้นางก็เทศให้ฟังถึงเรื่องวัฏสงสารอันยาวนานจะต้องมาหมกมุ่นอยู่กับถุงหนังบรรจุซากศพอุจจาระเน่าๆนี่ทำไมนางก็เทศเรื่อยไปคนเรานั้นร้องห่มร้องให้เกิดมาตายไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในวัฏสงสารบิดามารดาพี่ชายน้องชายตนเองซึ่งตายไปแล้วในสงสารเป็นสภาพยาวนานขอให้ระลึกนึกถึงน้ำตาน้ำนมน้ำเลือดกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ไปมาน้ำนมมากกว่าน้ำในมหาสมุทรได้ดื่มกินจากพ่อจากแม่น้ำเลือดที่ตายแล้วตายอีกที่เขาเชือดคอตอนเป็นสัตว์มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกองกระดูกมากกว่าภูเขาแล้วทำไมเราจึงจะต้องไม่หาที่สิ้นสุดพระนิพพานมีอยู่ทำไมไม่แสวงหาขออภัยอาตมาพูดเร็วๆถ้าจะเอามาพูดหมดมันไม่รู้จะจบจากสิ้นหลังจากนั้นพูดเทศให้พระเจ้าอนิกรัตฟังจนพระเจ้าอนิกรัตอ่อนใจในที่สุดก้มคุกเข่าลงกราบตรงธรณีประตูบอกพระชนกชนีบอกว่าขอให้พระนางจงได้บวชเถิดนางก็ดีใจเปิดโยนเส้นผมลงมาที่โกนแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าอนิกรัตก็ยกทัพกลับนางก็มากราบพ่อกราบแม่แล้วก็ไปบวชความโศกความเศร้าหายปราศนาการสิ้นเมื่อออกบวชแล้วอยู่ศึกษากระทำให้แจ้งซึ่งอภิญญา6กระทำให้แจ้งซึ่งผลอันเลิศคืออรหัตผลนิพพานของสุเมธาราชกัญญาเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมี นางก็เลยได้เป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนางก็ระลึกชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังระลึกไประลึกไปว่าโอ้เราได้เป็นพระอรหันต์เราสิ้นกิเลสนี่เพราะเราทำบุญอะไรเนาะเป็นครั้งแรกเป็นเบื้องต้นเป็นข้าวปลูกลูกแนวเป็นเชื้อเป็นเผาเป็นพันเป็นการประชุมลงแห่งบุญนึกไปนึกไปนางก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เมื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคามนะได้อุบัติขึ้นในโลกสังฆารามตั้งลงใหม่ๆเราพร้อมกับเพื่อนหญิง3คนได้ซื้อที่ดินคือนางธนัญชานีนางเขมาและตัวเราเองได้ซื้อที่ดินสร้างวัดถวายเป็นอารามเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์เราทั้ง3คนได้อุบัติในเทวโลกเป็นบนสวรรค์10ครั้งหมดจากสวรรค์10ครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วไปเกิดสวรรค์อีก100ครั้งเกิดสวรรค์100ครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วไปเกิดขึ้นบนสวรรค์อีก10,000ครั้ง5,000ครั้งแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์อีกเป็น10,000ครั้งแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดถึงการเกิดในหมู่มนุษย์ข้าพเจ้าทั้ง3คนเป็นผู้มีฤทธิ์ในเทวโลกทั้งหลายไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นผู้มีฤทธิ์ในหมู่มนุษย์เราได้เป็นมเหสีนารีรัตน์ของพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีรัตนะ7ประการการที่เราสร้างอารามถวายพระสงฆ์ซื้อที่ดินสร้างวัดวาในการนั้นเป็นการที่พระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทิพย์สมบัติตามที่กล่าวมาแล้วเป็นรากเหง้าเป็นเหตุให้อดทนต่อคำสั่งสอนเป็นเหตุให้ตั้งมั่นลงครั้งแรกในพระศาสนาเนี่ยตั้งมั่นลงครั้งแรกในพระศาสนานะว่าอย่างนี้ว่าโสเหตุโสปภาโวตังมูลังจะซาสเนขมังตังปฐโมสมาทานังสโมทานังตังธรรมรตายะนิพพานังเป็นเหตุให้ตั้งมั่นลงในศาสนาเป็นครั้งแรกเป็นเหตุให้ประชุมลงแห่งบุญเป็นครั้งแรกเป็นที่สิ้นสุดแห่งความเพียรของข้าพเจ้าผู้ยินดีในธรรมอันบุคคลทั้งหลายผู้เชื่อฟังคำดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านางได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เริ่มต้นตั้งแต่ได้ซื้อที่ดินถวายสร้างเป็นวัดปลูกป่าสังขารามกับเพื่อน3คนในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคมความเจริญงอกงามด้วยบุญสโมทานประชุมลงแห่งบุญครั้งนั้นมาถึงวันนี้บุญนั้นก็สุกงอมพริผลออกมาแม้เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนางเดียวก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับโลกเพราะบุญมันมากต้องออกมาบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์มีเจโตปริญญาและลึกชาติคนหลังบุพเพนิวาสานุสติญาณทั้งเป็นผู้แตกฉานเรียกว่าอุปโตภาคะวิมุตติเพราะเหตุแห่งการซื้อที่ดินถวายวัดสร้างสังขารามนั่นเองเอาหันมาดูฝ่ายชายบ้างในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันในสมัยพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราได้เอ่ยชื่อพระอุบาลีก็คงจะต้องรู้จักกันอุบาลีนี่บวชพร้อมกันกับพระเทวทัตอานนท์พระคุกิมพิระอนุรุทธะและพระอุบาลีนี่เป็นช่างตัดผมเป็นภูษามาลาเป็นคนใช้เขาให้เอาเสื้อเอาผ้ากลับคืนตนเองไปถึงครึ่งทางแล้วเอาเสื้อผ้าห้อยไว้ต้นไม้แล้วกลับมาบวชเพราะว่าเขาบวชหมดแล้วจะให้เราอยู่ทำไมทั้งหมดนั้นนะเขาเป็นคนใช้แต่ก่อนนั้นบัดนี้เขาต้องมาบวชและเป็นผู้แตกฉานที่สุดในทางพระวินัยเมื่อสังคายนาครั้งที่หนึ่งท่านเป็นผู้วิสัชนาร้อยรัดเรื่องพระวินัยมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ท่านพระเถระองค์นี้ก็เหมือนกันท่านได้ทำบุญครั้งแรกก็คือการสร้างสังขารามซื้อสวนป่าชื่อโสภณอารามมาสร้างวัดถวายสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าโอชื่อว่าปฐมอุตระปฐมอุตระสมัยนั้นอุบาลีเถระของเราเนี่ยท่านได้เป็นสุนันทดาบทเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมก็เลื่อมใสก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องสั่งสมสร้างสมภารให้มันเกิดมีขึ้นอหังการังกริสามิเราจะเป็นผู้ก่อสร้างบุญสมภารขณะที่เราได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เราจะทำอย่างไรคิดไปคิดมาท่านก็เลยไปซื้อสวนป่าโสภณอารามแล้วก็มาตั้งเป็นวัดเป็นสวนป่าซื้อที่ดินพูดง่ายๆว่าซื้อที่ดินเป็นสวนแล้วมาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าก็เลยได้พยากรณ์ท่านบอกว่าโส สุนาทะมะมะภาสโตท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวจตุรงคะเสนาคือพลช้างพลม้าพลรถพลลาบจะแวดล้อมท่านผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายที่ดินสร้างสังขารามดนตรี 60,000 เพลีอันประกอบประดับประดาสวยงามแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายที่ดินสร้างสังขารามนางนารี 86,000 นางอันตกแต่งงดงามมีผ้าอาภรณ์อันวิจิตรสวมสอดแก้วมณีและกุณฑลมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสงดงามเอวเล็กเอวบางร่างน้อยจะแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนี้เป็นเหตุเป็นผลอันเกิดมาจากการถวายที่ดินสร้างสังขารามอุ๋ยมากมายกายกองลองไปเปิดพระไตรปิฎกนะเล่มที่32จะซึ่งมีชื่อว่าคุตตกนิกายอัปทานอุปาลีเถระประธานเล่มที่32ข้อที่8หน้าที่57หาได้ง่ายๆอยู่ดอกส่วนเรื่องที่เรามาเมื่อกี้นี่ลืมบอกไปอยู่ที่เล่มที่26ตอนท้ายๆสุเมธาเถรีคาถาผู้นี้สร้างที่ดินถวายพระพุทธเจ้าสร้างที่ดินถวายวัดพระพุทธเจ้ายังพูดต่อไปว่าท่านผู้นี้เมื่อถวายที่ดินสร้างสังขารามแล้วจะเป็นผู้รื่นลมอยู่ในเทวโลกโลกตลอด 30,000 กับจะเป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้งจะได้ทุกอย่างที่เท้าเทวราชจักพึงได้จักเป็นผู้มีโภคทรัพย์สมบัติไม่รู้จักพ่องเสวยราชสมบัติอยู่จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในแว่นแคว้นนับเป็นพันๆครั้งจักเป็นพระราชาอันไพบูลย์ในแผ่นดินโดยขนานนับไม่ถ้วนในแสนกับจากนี้ไปพระศาสดานามว่าโคดมโดยพระโคดจะเกิดขึ้นสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้นี้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นโอรสผู้รับมรดกทางธรรมอันมีธรรมเนรมิตรมีนามชื่อว่าอุบาลีจักถึงที่สุดแห่งพระวินัยฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะท่านสาธุชนทั้งหลายนี้คืออานิสงส์แห่งการสร้างที่ดินซื้อที่ดินถวายวัดวาอารามนั้นมีอานิสงส์มากมายก่ายกองทีนี้เมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เอามาคิดย้อนหลังไปว่าเอ๊เราก่อนที่จะได้ตรัสรู้เนี่ยครั้งแรกที่เราทำบุญเราได้อธิษฐานเราได้สโมทานะปุญญังปฐมังได้ประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกเพื่อการตรัสรู้นี้อยู่ตรงไหนท่านก็คิดย้อนหลังไปท่านเป็นพระอรหันต์ระลึกชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณสุดท้ายท่านก็ระลึกถึงว่าโอ้บุญของเราได้เต็มที่เป็นเวลาตั้งแสนกับเราเริ่มต้นบุญครั้งแรกเมื่อเราได้ซื้อที่ดินถวายสร้างสังขารามนั่นเองและท่านก็เปรียบเหมือนนกกระยางอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่านกกระยางมันไม่มีตัวเมียมันมีแต่ตัวผู้หาพระบาลีท่านบอกว่ายะถาพลากโยนิมหินะวิชติปมาสถาเมเคสุคิชมาเนสุขับพังกันหันติตาสถาแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าเปรียบเหมือนนางนกกระยางตัวผู้เปรียบเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่มีในกำเนิดนกยางทุกเมื่อเมฆร้องกระหึ่มนกยางมันย่อมตั้งคันทุกเมื่อพวกมันย่อมทรงคันอยู่แม้นานแสนนานตลอดเวลาที่สายฝนยังไม่ตกพวกมันย่อมพ้นจากการทรงคันเมื่อเวลาสายฝนตกชั้นใดเมื่อเราได้ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดครั้งแรกนั้นคือการตั้งคันแห่งนกกระยางต่อมาอีกแสนกับเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นคือสายฝนหลั่งลงเมื่อนั้นนกกระยางก็คลอดลูกเหมือนเราได้บรรลุโพธิญาณฉันนั้นนี่ท่านเปรียบน่าคิดเหมือนกันอาตมาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านกกระยางเนี่ยมันไม่เคยมีตัวผู้ท่านบอกว่าเมื่อเวลาฟ้าร้องนกกระยางก็จะตั้งท้องเมื่อฟ้าร้องฟ้าไขประตูเมื่อมันตั้งท้องแล้วมันจะตั้งท้องอยู่นานเมื่อฝนตกแล้วมันก็ไข่ออกลูกแต่ฝนไม่ตกมันยังไม่ไข่เมื่อออกลูกแล้วต่อมามันก็จะอยู่ต่อไปจนนู่นปีใหม่ฟ้าร้องไขประตูมันก็จะตั้งครรภ์ใหม่มันไม่ได้ผสมพันธุ์กันท่านบอกว่าฟ้าร้องครั้งแรกนกกระยางตั้งครรภ์เหมือนเราซื้อที่ดินสร้างสังขารามครั้งแรกต่อมาอีกแสนกับจึงได้เห็นสายฟ้าสาย